سورۃ الطلاق مدنی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 99 نمبر سورۃ الدہر کے بعد نازل ہوئی ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے 65 نمبر پر ہے، سورۃ التغابن کے بعد ہے۔ نزول کے اعتبار سے 99 نمبر سورۃ الدہر کے بعد نازل ہوئی ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے 65 نمبر پر ہے، سورۃ التغابن کے بعد ہے۔ ربط ما سبق سے، گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا مقاصد اربع عالیہ کا پہلے حصے میں، اور دوسرے حصے میں جہاد اور انفاق کا تذکرہ تھا۔ تو اس صورت میں اللہ رب العزت ان دونوں مسائل کو ذکر فرما رہے ہیں، مگر گزشتہ صورت سے بالعکس۔ گزشتہ صورت سے اللہ رب العزت ان دو مسائل کو بالعکس ذکر فرما رہے ہیں۔ پہلے حصے میں جہاد اور انفاق کے لیے امر منتظم، امور منتظمہ کا تذکرہ، اور دوسرے حصے میں اللہ رب العزت مقاصد اربعہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ دوسری وجہ، گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نور کہا، قرآن کے نزول کا تذکرہ کیا تھا 8 نمبر آیت میں، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا۔ تو اس صورت میں اللہ رب العزت قرآن کے نزول کا مقصد ذکر فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو جو ہے وہ کیوں اتارا، کیوں اس کتاب کو جو ہے میں نے نازل کیا ہے۔ آیت نمبر 11 میں، لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور۔ تیسری وجہ، گزشتہ سورت کی آیت نمبر 14 میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ کہ ایمان والو، یقیناً بعض تمہاری بیویوں میں سے اور تمہارے اولاد میں سے تمہارے دشمن ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر یہاں پر اللہ رب العزت مسئلہ طلاق کو ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر جہاد اور انفاق کے راستے میں جو ہے وہ رکاوٹ بنتی ہو، تو اپنے آپ سے جو ہے اس عورت اور اس بیوی کو جو ہے جدا کیجئے، ان کو طلاق دیجئے کہ تم اللہ کے دین کے لیے جو ہے وہ فارغ ہو جاؤ۔ امتیازات صورت، سورت ممتاز ہے، سورت میں اللہ رب العزت تقویٰ کے ثمرات ذکر فرما رہے ہیں 5۔ تقویٰ کے 5 ثمرات کا تذکرہ فرما رہے ہیں، یہ کئی اور اس طرح نہیں ہے۔ سورت ممتاز ہے، اس سورت میں اللہ رب العزت بوڑھی عورت اور اسی طرح کم عمر عورت کی طلاق کی عدت کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اگر ایک عورت جو ہے وہ بوڑھی ہے، جس کا حیض بند ہو چکا ہے اس کے بڑھاپے کی وجہ سے، یا ابھی بچی ہے، کم عمر ہے، ابھی اس کی حیض جو ہے وہ سٹارٹ نہیں ہوئی ہے اور شوہر نے اس کو طلاق دے دی، تو اس کی عدت جو ہے وہ طلاق کی کتنی ہوگی یہ اس صورت میں ہے۔ آیت نمبر 4 میں صورت ممتاز ہے، حاملہ عورت اور متعلقہ عورت کے نان نفقے کے بیان پر کہ ایک عورت کو جو ہے وہ طلاق دی گئی تو اس کا نان نفقہ جو ہے وہ خاوند کے ذمے ہے کہ عدت کے گزرنے تک جو ہے، جب تک اس کی عدت جو ہے وہ گزری نہیں ہے تو اس کا نان نفقہ یہ خاوند کے ذمے ہے۔ سورۃ ممتاز ہے 11 نمبر آیت پر کہ جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سورہ ابراہیم کی پہلی نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا تھا لتخرج الناس من الظلمات الى النور، یہاں پر اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور، کہ ایمان والوں کو تم اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالو۔ سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 12 پر کہ جس میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں اللہ الذی خلق السماوات والارض خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن کہ سات اللہ نے آسمانیں بنائی ہے اور اسی طرح اللہ نے زمینوں کو بھی بنایا ہے، سات زمین بھی اللہ نے بنائے ہیں، یہ تذکرہ کہیں اور قرآن میں نہیں ہے۔ مقصد سورت، سورت میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں امور منتظمہ کا جہاد اور انفاق کے لیے۔ سورت میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں امور منتظمہ کا جہاد اور انفاق کے لیے۔ کہ اگر تمہارے، کیونکہ مجاہد کا تعلق جو ہے کسی گھرانے سے ہوگا، کسی گھر سے ہوگا، تو اگر گھر کے اندرون میں جو ہے ان کے حالات جو ہے وہ برابر نہیں ہے، بیوی کے ساتھ جو ہے ان کے تعلق جو ہے وہ برابر نہیں ہے، تو مجاہد جہاد کے لیے نکلنا تو دور کی بات ہے، نکلنے کا تصور بھی نہیں کرے گا۔ وہ یہی کہے گا کہ اگر میں گھر سے باہر نکلا تو بیوی جو ہے وہ بھاگ جائے گی، اولاد جو ہے یہ خراب ہو جائیں گے، تو کیا بنے گا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر بیوی اس طرح ہے جو ناشزہ ہے، بد اخلاق ہے، اسی طرح جو ہے بے حیائی کرنے والی ہے، آپ کے حکم ماننے والی نہیں ہے، تو نصیحت وغیرہ کرنے کے بعد جو ہے اگر پھر بھی ٹھیک نہ ہو جائے تو اپنے آپ سے اس کو جدا کرو کہ تم جہاد اور انفاق کے لیے جو ہے فارغ ہو جاؤ، ان کو اپنے آپ سے جو ہے وہ جدا کر دو۔ کیونکہ اگر تم نے اس کو طلاق نہیں دیا تو تم جہاد کے لیے نہیں نکل سکتے، ساری زندگی تمہاری لڑائی جھگڑوں میں گزرے گی، تو جہاد کا اہم فریضہ جو ہے وہ تم سے رہ جائے گا۔ تو اسی وجہ سے شریعت نے کہا جدا کرو اس کو اپنے آپ سے۔ تقسیم سورت، سورت دو حصوں پہ مشتمل ہے، پہلا حصہ 7 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں اللہ رب العزت امور منتظمہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں جہاد اور انفاق کے لیے۔ اور دوسرا حصہ جو 8 سے اختتام سورت تک ہے، اس میں اللہ رب العزت مقاصد اربع عالیہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ دوسرے حصے میں اللہ رب العزت مقاصد اربع عالیہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں، مقاصد اربعیہ کو تو آپ جانتے ہوں گے نا, کون کون نہیں جانتا؟ مقاصد اربعیہ کو کون کون نہیں جانتا؟ دیکھو آپ نے ہاتھ کھڑے نہیں کیے ہیں, تو جب تک آپ نے ہاتھ جو ہے وہ کھڑے نہیں کیے ہیں, میں پھر ہر کسی سے جو ہے وہ پوچھ سکتا ہوں. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ کیونکہ اگر آپ کو جو ہے وہ نہیں آتا تو آپ ہاتھ کھڑا کرو, اور اگر آتا ہے تو بس ٹھیک ہے. مقاصد اربعیہ کس کو آتا ہے جی؟ کس سے میں پوچھ لوں جی؟ فراز بھائی آپ بتائیں, جن دو بندوں نے ہاتھ کھڑے کیے ذرا ان کو سنیں. جی ابھی یاد آ گئی کہ نہیں؟ وہ چار مقاصد کہ دنیا میں اللہ نے جتنے بھی جو ہے انبیاء کرام بھیجے ہیں, ان تمام انبیاء کرام کی شریعتوں میں یہ چار باتیں مشترک تھیں, اسی وجہ سے ان کو مقاصد اربعیہ کہتے ہیں, اونچے درجے کے چار مقاصد. اور وہ چار جو ہے وہ مقاصد کون سے, فوائد کون سے ہیں؟ ہاں ہاں ہاں تم حیران ہو گئے. تو اس صورت میں اللہ رب العزت وہ بیان فرما رہے امور منتظمہ کا جہاد اور انفاق کے لیے, جس طرح میں نے تمہید کے طور پہ آپ کو پڑھایا. یہاں پہلے حصے میں امور منتظمہ ہے, جہاد اور انفاق کے لیے تیاری کی اللہ رب العزت بات فرما رہے ہیں. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. یا ایھا النبی اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, اذا طلقتم النساء, اذا طلقتم النساء جب طلاق دو تم اپنی بیویوں کو, فطلقوهن پس طلاق دو تم ان عورتوں کو, لعدتهن عدت گزارنے کے لیے, واحصوا العده اور عدت کو شمار کرو, واتقوا الله ربكم اور ڈرو اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے. اللہ رب العزت فرماتے یا ایها النبی اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ تفسیر قرطبی میں بیان فرماتے ہیں کہ جب قرآن میں یا ایها النبی کا خطاب آ جائے تو مراد اس سے جو ہے نبی علیہ السلام کی امت مراد ہوتی ہے, اور جب قرآن میں جو ہے یا ایها الرسول کا تذکرہ آ جاتا ہے تو مراد اس سے کیا ہے؟ صرف نبی علیہ السلام مراد ہے. قرآن میں جب یا ایها النبی کا لفظ آ جاتا ہے تو مراد اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت مراد ہے, نبی کے معنی خبر دینے والا, نبی کے معنی کیا؟ خبر دینے والا. تو اس سے مراد کون ہے؟ نبی علیہ السلام کی امت مراد ہے. اور جب یا ایها الرسول کا لفظ جو ہے وہ آ جائے تو مراد اس سے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اس پر دلیل کیا ہے؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات پر دلیل کہ اللہ رب العزت فرماتے یا ایها النبی اذا طلقتم, ظاہر میں تو خطاب کس کو ہے؟ نبی علیہ السلام, اے پیغمبر علیہ السلام. اذا طلقتم تو یہ نہیں فرمایا کہ جب تم طلاق دو اپنی بیویوں کو, بلکہ کیا کہا؟ اذا طلقتم, جب تم سب طلاق دو اپنی بیویوں کو, یعنی امت کی طرف جو ہے وہ اشارہ, خان نبی علیہ السلام کو اشارہ نہیں ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہاں پر جمع کا جو ہے وہ صیغہ استعمال کیا گیا ہے کہ جب تم جو ہے اپنی بیویوں کو جو ہے وہ طلاق دو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہوتی تو وہ جب آپ اپنی بیوی کو طلاق دیں, مگر یہاں پر کیا پوری امت کو اللہ رب العزت جو ہے وہ مخاطب فرما رہے کہ اذا طلقتم, جب تم اپنی بیویوں کو جو ہے وہ طلاق دو. تو ثابت یہ ہو گئی کہ یا ایها النبی میں خطاب کس کو ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے اذا طلقتم النساء, جب طلاق دو تم اپنی بیویوں کو, فطلقوهن پس طلاق دو تم اپنی بیویوں کو لعدتهن عدت گزارنے کے لیے, لعدتهن عدت گزارنے کے لیے, یا لعدتهن عدت کے شمار کرنے کے لیے, لعدتهن عدت گزارنے کے لیے, لعدتهن عدت کے شمار کے لیے, واحصل العدہ اور شمار کرو عدت کو. یعنی طلاق کو جو ہے وہ مذاق نہ بناؤ, کہ طلاق کو جو ہے وہ تم مذاق بناؤ, بیوی کو ڈرانے کے لیے جو ہے وہ لفظ طلاق کو تم سامنے سامنے لاؤ. سمجھ آگئی کی نہیں آگئی؟ تو اس کو تم مذاق جو ہے وہ نہ بناؤ, بلکہ کیا کرو, اگر تمہاری نیت اور ارادہ جو ہے وہ کیا ہے, بیوی کو اپنے آپ سے جدا کرنے کا ہے, تو طلاق دو عدت گزارنے کے لیے. کیا مطلب؟ کہ جب اس پر عدت جو ہے وہ گزر جائے گی تو آپ سے جو ہے وہ فارغ ہو جائے گی, آزاد ہو جائے گی, جس سے چاہے وہ نکاح کر سکے گی. اس کو گپ نہ لگاؤ کہ بیوی کو ڈرانے کے لیے جو ہے وہ تمہارے پاس ایک ہی ہتھیار ہے جس کو کہتے ہیں طلاق, اور کوئی چیز جو ہے اس کے پاس تو نہیں ہے کہ بیوی کو یہ ٹھیک کر دے, بس صرف ان کو جو ہے خدا نے ایک ہی ہتھیار دیا ہے کہ یہ طلاق ہے, اسی کو جو ہے وہ بے جا استعمال کر, بیوی کو اس پہ ڈرائے گا تو نرش ببل سے ہو جانا. تم بہادر بن کے جو ہے کسی اور چیز پہ ڈراؤ, تم ایک چیز پر جو ہے اس مظلومہ کو جو ہے وہ ڈرا رہے ہو کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا تمہارے سے. چھوڑو, سمجھا رہی کہ نہیں آ گئی؟ تو اگر تمہاری نیت اور ارادہ جو ہے وہ بیوی کا اپنے آپ سے جو ہے وہ جدا کرنے کا ہے تو طلاق ان کو دو. کس لیے؟ کہ وہ عدت کو جو ہے وہ شمار کرے. کس کو شمار کرے؟ عدت کو جو ہے وہ شمار کرے. ایک عورت جس کو طلاق دی گئی اس کی عدت جو ہے وہ کتنی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی نزدیک قرآن نے فرمایا ہے وللمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثۃ قروء. سورہ بقرہ میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا, لکھیے اپنے پاس, مجھے مت دیکھیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہاں پر حکم تھا, زیادہ تفصیل طلاق کی جو ہے سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے, یہاں پر تو طلاق کی صورت جو ہے وہ کچھ مسائل وہاں پر رہ چکے ہیں, یا ان کی جو ہے ریپیٹیشن دہرائی ہو رہی ہے, اور یا کچھ بعض مسائل یہاں پر جو ہے وہ نئی نویلی جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے نت نئے ہیں اس سے, ورنہ زیادہ تفصیل جو ہے وہ طلاق کے موضوع پر آپ نے جو ہے وہ پڑھی تھی سورہ بقرہ میں. طلاق کی عدت جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک عورت کو جو ہے وہ طلاق مل گئی. جب طلاق جو ہے وہ عورت کو جو ہے وہ مل گئی تو اگر اس عورت کو جو ہے وہ حیض آتا ہو, جس کو جو ہے وہ بیماری کہتے ہیں, جس کو ہم پشتوں کے اندر جامے کپڑے ہوتے ہوئے, اردو والے اس کو بیماری کہتے ہیں, انگلش والے مینسس کہتے ہیں, اگر وہ چیز ان کی جو ہے وہ آتی ہو تو عورت کو اگر خامن جو ہے وہ طلاق دے تو اس کی عدت جو ہے وہ کتنی ہے؟ اس کی عدت جو ہے وہ تین حیض ہے. وہاں پر لفظ قروء ہے, قروء قرع کی جمع ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس سے مراد لیتے ہیں طہر یعنی پاکی, اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس سے مراد لیتے ہیں حیض. یہ وہاں پر ہم نے تفصیل آپ کے سامنے کی تھی کہ ہم نے حیض کے لفظ کو کیوں ترجیح دی ہے. تو تین حیض وہ جو ہے انتظار کرے گی. اگر تین حیض جو ہے یہ عورت پہ گزر گئے تو اس کے بعد جو ہے یہ عورت کیا ہو گئی؟ یہ آزاد ہو گئی, جس سے چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے. اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دیا یا جو ہے وہ دو طلاق دیے, بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, ایک یا دو طلاق جو ہے وہ دیے, اور ابھی جو ہے عورت پر تین حیض جو ہے وہ نہیں گزرے ہیں, ابھی عورت پر تین حیض جو ہے وہ نہیں گزرے ہیں, تو اگر یہ رجوع کرنا چاہے تو بالکل رجوع کر سکتا ہے. بغیر تجدید نکاح کے نکاح تازہ کرنے سے بغیر یہ جو ہے رجوع کر سکتا ہے, بیوی پر ہاتھ رکھے, بیوی کو جو ہے وہ چوم لے, بیوی کو جو ہے وہ کہے تم میری بیوی ہو, اس سے جمع کر سکتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ رجوع ہے. سمجھا گئی کہ نہیں؟ ان تمام کاموں میں سے جو بھی کام کر دیا تو یہ کیا؟ یہ بیوی کے ساتھ ہوتا, کسی اور کے ساتھ تو نہیں ہوتا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ طلاق رجعی کہتے ہیں, جس میں خاون کے پاس رجوع کا حق لازمی ہے. یہ دیکھو, یہ گپ نہیں ہے, یہ چیزوں میں پڑھا رہی ہے, گپ نہیں ہے. خدا نہ کرے کہ کسی کے ساتھ یہ ہو جائے, مگر کسی کو پتا نہیں کہ کیا ہونے والا ہے. تو بجائے اس کے کہ تم جب طلاق دو تو پھر مولوی کے پیچھے جو ہے وہ تم چکر لگا دو, نسوار تم سے جو ہے اس کی ڈبی جو ہے وہ کہیں کھو چکی ہے, اور تم جو ہے وہ کیا غصے میں آ کر جو ہے وہ بیوی کو جو ہے وہ کہو نسوار کی ڈبی نکالو, وہ کہے گی چھوٹی سی ڈبی ہے کہیں گھوم گئی ہو, اور بس فوراً جو ہے وہ کیا کر دیا تین کا فگر بھی مکمل کر دیا. تو اس کے بعد جو ہے وہ مولوی کے پیچھے جاتا ہے, کیا کرتا ہے, اور سگریٹ جو ہے وہ نہیں پیے, اسی طرح جو ہے وہ چرس کا جو ہے وہ کیا ٹانگ کا جو ہے وہ کہیں گم گیا ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ نسوار جو ہے وہ کہیں اس نے جو ہے وہ نہیں ڈالی ہے یا جو ہے وہ گم گئی ہے. اکثر رمضان میں یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے, نسواریان اور سگریٹیان. تو پھر مولوی کے پاس جو ہے وہ چلا جاتا ہے, مولوی صاحب کو کہتا ہے کہ ڈیر ناکار خبر میں دخل نہ ہوتے تھا, بڑی بری بات جو ہے وہ زبان سے نکلی ہے. وہ تو سمجھ جاتا ہے, وہ تو بڑا ہوتا ہے, بڑا من جاؤں گا ہوتا ہے, اس کام میں جو ہے کافی کا تجربہ ہے. وہ فوراً کو کہہ دیتا ہے یہاں پر کہنے کی بات ہے کہ نہیں میرے اسپیشل روم میں جو ہے وہ تم جاؤ گے, تو وہ کہے کہ نہیں وہاں پر چلے جائیں گے. تو یہ بھی وہاں پر چلا جاتی ہے, تو سیدھا سادہ مسلمان ہوتا ہے. تو وہاں پر ان کو کہہ دیتا ہے کہ بس یار جی غصے میں تھا, نسوار نہیں ڈالی تھی, اور یہ تھا وہ تھا, گرمی زیادہ تھی, اور بس بیوی کو جو ہے میں نے کیا کر دیا, بیوی کو میں نے جو ہے وہ طلاق تین مرتبہ جو ہے وہ کہا. اس نے کہا چلو تم جو ہے وہ بھی سسپنس کو جو ہے وہ کریٹ کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے یار بات تو تم نے بڑی غلط کر دی ہے, تم جو ہے اس طرح کرو کہ عصر کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھنے کے بعد یہاں پر دوبارہ آ جاؤ, اور میں ذرا کتابوں کو دیکھ کر جو ہے پھر آپ کو مسئلہ جو ہے وہ بتا دوں گا. تو وہ بھی جو ہے گھر چلا جاتا ہے. وہاں پہ جب عصر کی نماز کے لیے جو ہے وہ آ جاتا ہے, مولوی صاحب اشارے سے ان کو بتا دیتے ہیں اندر آؤ. جا کر ان کو کہہ دیتا ہے کہ میں نے تو کتابیں جو ہے وہ پڑھ دی ہیں, کتاب میں تو بڑی جو ہے وہ سخت بات لکھی ہے. وہ کہتے خدا خیر کرے کیا سخت بات ہے. اس نے کہا بیوی تو تم پہ طلاق ہو گئی. اس نے کہا حل بتاؤ. جی حل, طلاق تو ہو چکی ہے, ابھی حل بتاؤ. وہ کہتے میں نے تو غصے میں دیے نا. تو کہتا ہے کیا غصے میں جو ہے وہ کیا کوئی بیوی کو چومنے کے بعد جو ہے وہ طلاق دے گا, کہ اس سے محبت کرنے کے بعد جو ہے اس کو طلاق دے کے جا میں نے آپ کو چھٹی کرا دی, اس طرح تو نہیں ہوگا. یہ تو غصے کی چیز ہے اور اس کو غصے میں دیا جاتا ہے. نرمی سے اور محبت میں تو کوئی آ کر جو ہے اپنی بیوی کو اپنے آپ سے جدا کرے گا, کبھی بھی نہیں. تو اس کو جو ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ بس تمہاری بیوی جو ہے تمہارے لیے اس وقت جو ہے وہ حلال ہوگی, کہ اس کے لیے ہم حلالہ کریں گے. کیا کریں گے اس کے لیے؟ حلالہ جو ہے وہ کریں گے. وہ کہتے ہیں یہ حلالہ پکیلا سی, یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کے اچھا تمہیں پتا نہیں ہے؟ نہیں یار مجھے تو پتا نہیں ہے حلالہ کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں اس طرح جو ہے وہ بات ہوگی کہ ایک نیک صالح متشرع دیندار سی شخصیت کا جو ہے وہ اس کو دیکھیں گے, اس کی تلاش کریں گے, اور اس کے بعد جو ہے اس کی نکاح اس کے ساتھ جو ہے وہ کر لیں گے. اور نکاح کرنے کے بعد جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ دو تین دن جو ہے وہ گزارنے کے بعد اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ اس کو طلاق دے گا, اور طلاق دینے کے بعد جو ہے پھر آپ کی جو ہے ان کے ساتھ جو ہے ہم نکاح کر دیں گے. تو اس پر تو پڑی ہوتی ہے, یہ تو کہتا ہے کہ میرے کندھوں سے یہ بوجھ جو ہے یہ ختم ہو جائے, برادری میں جو ہے میری ناک کٹ جائے گی, بچے جو ہے وہ اسی طرح ہیں. یہ آگے پیچھے دیکھتا ہے کہ نیک متشرع اور دیندار اور متبع سنت. تو وہ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ سے تو کوئی اور نیک متشرع اور شریف آدمی مجھے معلوم نہیں ہے. وہ بھی مستی میں آ کر کہتے ہیں کہ آپ میں تو اس سب سے بڑا جو ہے وہ نیک اور متقی اور پرہیزگار وہ بڑا متشرع ہوں. وہ یہی کہہ رہا تھا کہ یہ آپ کی حسن ظن ہے مجھ پر, ورنہ میں اتنا نیک جو ہے وہ کہاں کا ہوں. بس چپکے سے جو ہے اس کی نکاح ہو جاتی, اس کی عزت کے ساتھ اس نے کھیل لیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا کر دیا. ایک تو عدت گزرنے سے پہلے پہلے جو ہے مولوی صاحب نے اس کے ساتھ نکاح کر دیا. کیا کر دیا؟ عدت میں نکاح جو ہے وہ نہیں ہوتی. مسئلہ جو ہے علماء کرام نے لکھا ہے, فقہائے نظام نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے کسی عورت کے ساتھ جو ہے وہ عدت میں جو ہے وہ طلاق کر دی, وہ عدت میں جو ہے وہ نکاح کر دیا, تو وہ عورت اس کے لیے جو ہے فار ایور ہمیشہ کے لیے جو ہے اس پر حرام ہو جائے گی. اگر کسی عورت نے کسی کے ساتھ جو ہے وہ یعنی اگر کسی مرد نے کسی عورت کے ساتھ جو ہے وہ عدت میں نکاح کر دیا, تو یہ عورت جو ہے اس پر تمام عمر کے لیے جو ہے وہ حرام ہو جائے گی. تو یہاں پر اس خاوند نے طلاق دیا, ابھی اس کی عدت جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے کہ اسی عدت میں جو ہے وہ مولوی نے نکاح کیا. اس کے بعد اس نے جو ہے وہ طلاق دی, اس نے طلاق دینے کے بعد جو ہے اس کی عدت اس پہ لازم ہے, تو اس کی عدت میں جو ہے اس کے یہ پرانے خاوند کی جو ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں ہوگی. اگر اس نے اس کے ساتھ جو ہے وہ نکاح پڑھائی تو پوری زندگی کے لیے اس پہ حرام ہو گئی, تو پوری عمر جو ہے وہ زنا میں گزار دیتا ہے اور بچے جو ہے وہ حرامی پیدا ہوتے ہیں. تو آپ کی معاشرہ جو ہے وہ کس طرح ٹھیک ہوگا جب اس میں اس طرح کے کام ہوتے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب جو ہے وہ لوگوں کو بڑے محبوب ہیں اور مردوں کے بجائے جو ہے عورتوں کو بڑے محبوب ہیں. تو عورتوں کو محبوب نہیں ہوں گے کیونکہ پردہ درمیان میں سے ہٹ چکا ہے. کوئی سڑی ہوئی باز ہی خزے پکڑ کی وہ لاڑی نہیں, تو ہاں ضرور جو ہے وہ تو لازمی چیز ہے, وہ کس قیمت پر جو ہے اس کو نکالے گی, تو بڑی جو ہے وہ بات ہے. حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے لعن اللہ المحلل ومحلل لہ, لعن اللہ المحلل ومحلل لہ, لعنت ہے اللہ کی اس آدمی پر جو دوسروں کے لیے جو ہے وہ بیویوں کو حلال کیا کر دیتا ہے, اور جس کے لیے جو ہے وہ بیوی حلال کی جاتی ہے ان دونوں پر کیا ہے اللہ کی لعنت ہے. اسی طرح جو ہے حدیث میں اس کو کرائے کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, کرائے کا جو ہے وہ کیا پیسا یعنی بکرا, کرائے کا جو ہے وہ بکرا اس کو کہتے ہیں جو اس طرح کی حرکت جو ہے وہ کیا کرتا ہے. بیوی بی کو طلاق دینے کے بعد جو ہے وہ کیا کرتا ہے, دوسرے کے پیسے بھی جو ہے وہ خود دیے, دار بامبڑ نم لان دے دے اگلا کو بیام پیسے اور کڑی دے وہ لکھپلی پیسے اور گئی اور دارے کی کاروں گئی. یہ بات میں اسی وجہ سے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم شب شب آپ کے سامنے اس موضوع پہ کرے تو یاد رکھیے عزت جو ہے آپ کی عزت وہ نہیں رہے گی. خدا نہ کرے اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے تو بحیثیت قرآن والے تم اس کے جو ہے وہ زیر اور پیش اور زبر سب کو جانتے ہو, تو تبھی جا کے جو ہے وہ بات بنے گی. اور اگر تم قرآن والے بھی ہو اور تمہیں اس بڑے مسئلے کے بارے میں جو ہے وہ پتہ نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ بات نہیں بنے گی. اور اللہ نے اس کو جو اتنی تاکید کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے کہ پوری سورت کو اللہ نے مصدر کر دیا ہے, کس پہ, طلاق کے نام پر اللہ نے پوری سورت کو لایا ہے. تو اللہ کو یہ چیز معلوم تھی کہ بعد میں اس سے جو ہے وہ فساد بنے گی, اس میں جو ہے وہ فساد, کیونکہ اس میں جو ہے اگر افتراق اور تفریق جو ہے وہ کیا جائے, اس میں کیا کیا جائے, افراد اور تفریق اگر جو ہے وہ کیا جائے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ میں ان مسائل کو 99 سے جو ہے اپنے گھر میں بھی جو ہے وہ پڑھا رہا ہوں. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی, یہ مسائل جو ہے میں اپنے گھر میں بھی جو ہے وہ پڑھا رہا ہوں کیونکہ یہ قرآن کے مسائل ہیں, یہ کوئی میرے باپ کے کتاب کے جو ہے وہ مسائل نہیں, یہ اللہ نے ہم سب پہ نازل کیے. اور قرآن کیا ہے, اللہ نے اس کو نازل کیا ہے کس کے لیے, اللہ نے اس کو نازل کیا ہے بیان کرنے کے لیے. مولوی صاحب جو ہے وہ قرآن کا درس جب یہاں ان جیسی صورتوں کو جو ہے وہ ہے اس کا مسئلہ, یہاں جماع کا مسئلہ یہ جو جب پڑھایا کرتا تھا تو وہ لاؤڈ اسپیکر کو آن آف کر دیا تھا کہ جس طرح مرد جو ہے وہ سڑی چڑے غیان دن ہوئی پرید جخزم خریب آتیش. سمجھ آگئی کہ نہیں آگئی, تو اللہ کے بندے آپ کے درس میں تو 5-10 جو ہے وہ لوگ ہوں گے, تو کم از کم عورتیں تو گھر میں جا کے بیٹھے گی اور وہ تو آپ کی باتوں کو سنے گی نا, تو کم از کم اگر مرد سے کوئی غلطی ہوگی تو کم از کم وہ تو بتائے گی تمہارا یہ کام غلط ہے, مولوی صاحب نے اس طرح کہا تھا. تو یہ تو کہتا ہے کہ سڑی دمدا سے غیاد خود دمدا سے خری, تو ظلم ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے ظلم. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتی تھی کہ مجھے جو ہے انصار کی عورتوں پہ جو ہے بڑا جو ہے وہ رشک آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسے سوالات جو ہے وہ کیا کرتی ہے کہ میں حیران ہو جاتی ہوں کہ ایک عورت جو ہے وہ کس طرح سوال کرتی ہے. مگر ان کو چونکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ معلوم تھا کہ اگر ہم پیغمبر سے جو ہے یہ مسئلے جو ہے نہیں پوچھیں گے تو کیا کوئی اور پیغمبر تو نہیں آئے گا, اور صرف ان کو تو ان باتوں کی ضرورت نہیں تھی, اگر وہ سوال نہیں کرتی, عورتیں سوال نہ کرتی تو ہمیں یہ چیز کس طرح معلوم ہوتی. اگر مرد جو ہے صحابہ کرام سوال نہ کرتے تو دین کی تشریح ہمارے لیے مشکل ہو جاتی. انہوں نے سوالات کیا ہے, نبی علیہ السلام نے جواب دیا, ہمارے لیے آج آسانی ہے, سوال بھی ہے جواب بھی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اور جس مسئلے میں جو ہے نہ سوال ہے نہ جواب ہے تو پھر آپ فقہا کو دیکھ لیجیے کتنے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ کتنی سختیاں جو ہے وہ جی لی اس معاملے میں. تو یاد رکھیے اس مسئلے کو جو ہے آپ سمجھیے, ایسے نہیں کہ میں آپ کو سمجھاؤں اور آپ کہتے کہ بس ایک کان سے ہم نے سنا دوسری کان سے جو ہے وہ فارغ, یا اس طرح جو ہے وہ کہی کہی کہ یار یہ باتیں ہمارے لیے کب کی ضرورت ہے. تو اس طرح بھی نہیں کہ اتنا علم حاصل کرو کہ 24 گھنٹے کی زندگی گزر جائے, یہ بات تو کرنے کی آسان ہے مگر اگر ان کو آپ بتائیں کہ کیا طلاق کا مسئلہ، عدت کا مسئلہ یہ 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر ہوگا کہ اس کے لیے اللہ نے 25واں گھنٹہ مختص کیا ہے، یہ طلاق یا عدت یہ نکاح یہ مسئلے جو ہے یہ 24 گھنٹوں میں آئیں گے کہ اس کے لیے اللہ نے 25واں گھنٹہ مختص کیا ہے؟ تو یہ 24 میں آئیں گے، تو تم نے کیا اس کے طلاق کے بارے میں جو ہے وہ یعنی مسائل جو ہے آپ نے سیکھ لیے کہ نہیں طلاق دینے کے بعد تم مولوی کے پیچھے جاؤ گے کہ مسئلے کو جو ہے مزید کمپلیکیٹڈ بناؤ گے؟ تو آسان سی بات یہ ہے سیکھ لو، قرآن میں فائدہ یہ ہے آپ کو سکھاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے طلاق، عدت کی میں نے بات کر دی، ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایک یا دو طلاق دی اور اس عورت پر جو ہے وہ حیض بھی آتا ہے، مینسز بھی جو ہے اس کا جو ہے وہ جاری ہے، سمجھ آگے کی دیا گیا؟ یاد رکھیے ہم درس میں جو ہے بات جو کرتے ہیں تو ہم اس انداز میں آپ کے سامنے جو ہے وہ بات کیا کرتے ہیں کہ گویا کہ آپ پہلے دن کے شاگرد ہیں، یہ یاد رکھیے۔ کبھی کبھار مجھے کچھ ساتھی جو ہے وہ کہتے کہ آپ حیض کا لفظ استعمال نہ کریں، مینسز کا لفظ استعمال کریں، تو میں نے کہا کہ میں ماسٹر والوں کو پڑھا رہا ہوں، سب تو ماسٹر والے نہیں، اس میں ہو سکتا ہے ایک بندہ جو ہے وہ اس طرح ہو جو مینسز کو سرے سے سمجھتا ہی نہ ہو، جس کو اردو سمجھنا بھی جو ہے وہ مشکل ہے، میری اردو بھی جو ہے اس کو جو ہے وہ سمجھنا جو ہے وہ مشکل ہے، تو مینسز کو کیا سمجھے گا؟ تو بات جو میں کرتا ہوں تو اس طرح میں آپ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کرتا ہوں کہ گویا کہ آپ کی پہلی کلاس ہے میرے سامنے، میں آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ یہ نہیں 3-3.5 سال کو ہم بھول جاتے، یہ تو کبھی کبھار سوال کرتے ہوئے جو ہے ہم کہتے ہیں 3-3.5 سال پڑھا ہے، نہیں، جب ہم کسی مسئلے کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ہم جو ہے کوشش کرتے کہ تم پہلے دن کی ہو، میرا پہلا لیکچر ہے اور تم پہلے دن کے شاگرد ہو، بس بات ختم۔ تو اگر ایک عورت کو جو ہے خاوند نے جو ہے وہ طلاق دی، ایک یا دو، عدد کو جو ہے وہ یاد رکھے، ایک یا دو، تین کی بات نہیں کر رہا، ایک دو، عورت پر جو ہے وہ حیض بھی آتا ہو، اس کی بیماری بھی آتی ہے، اس کے کپڑے بھی جو ہے وہ آتے ہو، تو طلاق دیا خاوند نے، طلاق دینے کے بعد جو ہے وہ کیا، اگر عورت پر جو ہے وہ 3 حیض آ گئے، ایک حیض آیا، اس کے بعد جو ہے اس نے جو ہے وہ غسل کیا، پاک ہو گئی، طہر آیا، اس کو طہر کہتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ حیض آیا، اس کے بعد جو ہے غسل کرنے کے بعد جو ہے وہ کیا دوبارہ طہر میں آ گئی، اس کے بعد جب 3rd حیض آ گیا، یہ عورت جو ہے فارغ ہو گئی، آزاد ہو، جس کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کرنا چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اگر یہ پہلا خاوند جو ایک یا دو طلاق جو ہے اپنی بیوی کو دے چکا ہے، اگر یہ ارادہ رکھتا ہو اس بیوی کے پاس دوبارہ جو ہے اس کے ساتھ رجوع کرنے کا، کیا کرنے کا؟ رجوع کرنے کا، تو ابھی کیا کرے گا؟ ابھی تو حیض جو ہے عدت گزر چکی ہے، عدت میں تو ویسے بھی جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے، رجوع کر سکتا ہے بغیر نکاح تادہ کیے۔ تو اگر 3 حیض جو ہے یہ عورت پہ گزر گئے تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوگا، اس کے بعد اگر یہ خاوند ان کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ رجوع کرنا چاہتا ہے، واپسی کرنا چاہتا ہے، تو تجدید نکاح کرے گا، کیا کرے گا؟ نکاح کو جو ہے وہ تازہ کرے گا، سمپلی نکاح کو جو ہے وہ تازہ کر دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ اس کی بیوی بن گئی۔ مگر یہ بھی یاد رکھے کہ ایک اور دو طلاق تو اس نے دے دیے ہیں، اس کے بعد صرف جو ہے اس کی اکاؤنٹ میں جو ہے ایک طلاق رہ گیا۔ اگر زندگی میں 50 سال گزرنے کے بعد بھی اس آدمی نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی تو یہ عورت جو ہے اس پر مغلظہ بن گئی، بات جو ہے مکمل طور سے جو ہے وہ ختم ہو گئی، سمجھ آگے کی نہیں آگئی؟ ایک دو تو اس کے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ ختم ہو گئی، ابھی تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک طلاق ہے جس کے تھرو جو ہے یہ عورت اس کی جو ہے وہ بیوی، بڑی احتیاط کرے گا یہ مرد۔ اگر کسی نے جو ہے اپنی بیوی کو جو ہے وہ طلاق دی اور عورت کو جو ہے وہ حیض نہیں آتا ہو، اسی صورت میں یہاں بڑھاپے کی وجہ سے، کیونکہ عموماً عورتوں کے حیض جو ہے وہ بند ہوتے ہیں 45 سال میں، اس کا حیض جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے 45 سال، جب تک حیض کا سلسلہ جاری ہے تو یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ یہ عورت بچے پیدا کرنے کے قابل ہے، اور جب عورت کے کپڑوں کا سلسلہ جو ہے یہ بند ہو جائے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ کیا ہے, بچے پیدا کرنے سے جو ہے رہ گئی. کبھی کبھار جو ہے عورت صحت مند ہوتی ہے, اس کے طاقت اور صحت کی وجہ سے جو ہے وہ حیض کا سلسلہ 50 تک بھی جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ 50 تک بھی جو ہے اس کے حیض کا جو ہے وہ سلسلہ, اور اگر زیادہ کمزور ہو جائے تو 40 پر بھی جو ہے بات ختم ہو جاتی ہے, سٹاپ ہو جاتا ہے. ایک صورت یہ ہے بڑھاپے کی وجہ سے عورت کا حیض جو ہے وہ نہیں آتا, یا دوسری صورت یہ ہے کہ عورت کو جو ہے وہ طلاق ملا, اور طلاق جو ہے وہ ایسی لڑکی کو جو ہے وہ ملا کہ ابھی اس کی حیض جو ہے وہ شروع نہیں ہے, وہ بچی ہے, کم عمر ہے, سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی, اس کی حیض ابھی تک جو ہے وہ سٹارٹ نہیں ہوا ہے, اور اس صورت میں اگر خامن نے اس کو طلاق دیا تو اس کی عدت جو ہے وہ کتنی ہوگی؟ تو یاد رکھیں اس عورت کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے ہوگی. کتنی ہوگی؟ 3 مہینے ہوگی. 3 مہینے تک جو ہے وہ انتظار جو ہے وہ کرے گی, اس کے بعد جس کے ساتھ چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے. اگر ایک عورت کو جو ہے وہ طلاق ملے عورت کو جو ہے وہ طلاق ملے اور عورت جو ہے حاملہ ہے, عورت کیا ہے؟ حاملہ ہے, وہ جو ہے پریگننٹ ہے, اس کے پیٹ میں جو ہے وہ بچہ ہے, تو اس صورت میں جو ہے وہ کیا ہوگی؟ تو یاد رکھیے اگر عورت کو جو ہے وہ طلاق ملے اور طلاق جو ہے عورت کو اس صورت میں ملے کہ وہ کیا ہے؟ حاملہ ہے, اس کی حمل ہے, تو اس صورت میں جو ہے وہ کیا ہوگا؟ اس کی طلاق کی عدت جو ہے بچے کی پیدائش تک ہے. سمجھ آ گئی؟ جیسے اس کا بچہ جو ہے وہ پیدا ہو جائے وہ کیا ہے؟ وہ فری ہو گئی, وہ آزاد ہو گئی. اگر صبح خاوند نے جو ہے وہ طلاق دی اور شام کو جو ہے اس کا بچہ جو ہے وہ پیدا ہو جائے, تو شام کے وقت اگر یہ عورت چاہے تو کسی اور کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے. شام کے وقت جو ہے وہ کیا کر سکتی ہے؟ کسی اور کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر سکتی ہے. یہ ہے صحابہ کرام کے زمانے میں جو ہے وہ طلاق ہدایہ وغیرہ جو ہے وہ لکھا ہے طلاق احسن. کیا لکھا ہے؟ طلاق احسن. طلاق احسن سے مراد جو ہے وہ کیا ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں اگر کوئی اپنی بیوی کو اپنے آپ سے جدا کرنا چاہتا تھا تو ایک طلاق کے ذریعے سے اپنی بیوی کو جدا کر دیتا. کیا کر دیتا؟ ایک طلاق جو ہے وہ دیتا, صرف ایک. اس کے بعد جو ہے وہ بیوی 3 حیض کا جو ہے وہ انتظار کر دی, اس کے بعد وہ فارغ ہو جاتی. تو اگر یہ خاوند, یہ گزشتہ جو خاوند ہے, اگر یہ جو ہے 4, 5, 10 جتنے بھی سال ہوتے اس کے بعد اگر دوبارہ چاہتا کہ میں اس کو بیوی بنا لیتا تو یہ کیا کر جاتا؟ دوبارہ جو ہے وہ تجدید نکاح کر جاتا اور دوبارہ اس کے ساتھ جو ہے وہ رجوع کر جاتا. یہ سب سے بہترین طلاق ہے. کیا ہے؟ سب سے بہترین طلاق یہ ہے کہ اگر جدا کرنا چاہو تو ایک کے ذریعے سے کر لو, 2-3 کو چھوڑو, ایک. اس کو طلاق احسن کہتے ہیں. دوسری طلاق ہے جس کو طلاق حسن کہتے ہیں, طلاق سنت بھی اس کو کہتے ہیں. سنت اسی وجہ سے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے یہ طریقہ سکھلایا تھا. وہ طریقہ کیا ہے جو مشہور ہے کہ عورت کو تم طلاق دو کس میں؟ اس طہر میں جو ہے وہ تم طلاق دو جس طہر میں تم ان کے ساتھ ملے نہیں ہو. اس طہر میں جو ہے وہ کیا کرو؟ عورت کو جو ہے وہ تم طلاق دو جس کے ساتھ جو ہے وہ تم ملے نہیں ہو. تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا, یعنی باقی کی حالت میں تم نے ایک طلاق دے دیا. اس کے بعد جو ہے عورت پر حیض آیا, حیض ختم ہونے کے بعد دوبارہ پاک ہو گئی, باقی کی حالت میں تم نے دوسرا طلاق دیا. اس کے بعد جو ہے وہ کیا, اس پر جو ہے وہ دوسرا حیض آیا, دوسرا حیض جو ہے اس سے پاک ہو گئی, آپ نے تیسرا طلاق دے دیا. تیسرے طلاق کے بعد جو ہے جیسے اس پہ تیسرا حیض آیا یہ عورت فارغ ہو گئی. کیا ہو گئی؟ یہ عورت جو ہے یہ فارغ ہو گئی, اس کو طلاق جو ہے وہ مل گئی. یہ کیا ہے؟ یہ طلاق حسن ہے. ہر طہر میں, ہر پانکی میں آپ نے بیوی کو جو ہے وہ کیا دیا, بیوی کو جو ہے وہ ایک ایک طلاق پڑ گئی, بس 3 حیض بھی آ گئی, عدت بھی پوری ہو گئی, طلاق بھی اس کو مل گئی. اور ایک ہے طلاق بدعی. یہ کیا ہے؟ طلاق بدعی, طلاق بدعی یہ ہے کہ ایک مجلس میں تم اپنی بیوی کو جو ہے وہ تین طلاق دو. کیا کر دو؟ ایک مجلس میں تم بیوی کو جو کسی کوئی جو ہے اپنی بیوی کو جو ہے وہ تین طلاق دے ایک مجلس میں, یہ طلاق بدعی ہے. شریعت سے یہ ثابت نہیں ہے یہ طلاق, مگر فقہائے عظام جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے چونکہ شریعت کی دچیاں جو ہے وہ بکیر دی, دچیاں جو ہے وہ اڑا دی, شریعت کی خلاف ورزی اس نے کر دی, لہذا اس کا طلاق واقع ہو گیا زجرن. کیا ہو گیا؟ اس کا طلاق جو ہے یہ واقع ہو گیا زجرن, جھڑکی کے طور پہ جو ہے وہ کیا اس کا طلاق واقع ہو گیا. کہ ایک مجلس میں اگر کسی نے اپنی بیوی کو جو ہے وہ طلاق دی تھی تو یہ طلاق بدعی شریعت سے ثابت نہیں ہے, مگر بیوی اس پر کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی. اور اس طلاق, وہ طلاق جس میں جو ہے بیوی کو تین طلاق جو ہے وہ مل جائے تو وہ طلاق ہوتی ہے طلاق مغلظہ. کیا ہو جاتی ہے؟ وہ طلاق مغلظہ ہے. اور اس سے جو ہے وہ بیوی جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ وہ مغلظ یعنی بالکل خطرناک طلاق, سخت طلاق, جب تک جو ہے اس کی عدت نہ گزر جائے, دوسرے کے ساتھ اپنی مرضی سے وہ شادی نہ کر دے, دوسرا اس کے ساتھ مل نہ جائے. سمجھ آ گئی؟ دوسرا اس کے ساتھ مل نہ جائے, کیونکہ جب تک جو ہے وہ ملنے کی بات نہیں ہوگی. اگر وہ 100 مرتبہ جو ہے وہ نکاح کر دے اور 100 آدمیوں نے اس کو جو ہے وہ طلاق اپنی مرضی سے دی, تو جب تک وہ آدمی ان کے ساتھ جمع نہیں کر گیا ہے تو تبھی تک جو ہے اپنے پہلے خاون کے لیے وہ حلال نہیں ہوگی. ایک صحابیہ, اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوا, اس نے جو ہے ایک مرد کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر دیا. تو جب مرد کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر دیا تو آئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ میں نے تو اس کے ساتھ نکاح کر دیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم دونوں نے آپس میں جو ہے وہ جمع کر دیا؟ تو اس نے کہا حضرت وہ تو جمع کے قابل آدمی نہیں ہے. بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, وہ کیا ہے؟ وہ تو جمع پر قادر نہیں ہے, تو کس طرح مجھ سے وہ جمع کرے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں, تم پھر اپنے خاون کے لیے, پہلے خاون کے لیے حلال نہیں ہو سکتی, حتی تذوقی عصیلتن, یہاں تک کہ تم ایک دوسرے کے مزے کو چکھ نہ لو. یہاں تک کہ تم کیا کر لو؟ ایک دوسرے کے مزے کو جو ہے وہ تم چکھ نہ لو, اس وقت تک جو ہے تم اپنے پہلے خاون کے لیے جو ہے حلال نہیں ہو سکتی. اسی طرح جو ہے اگر عورت کے ساتھ نکاح ہوا بھی جمع نہیں ہوا, وہ آدمی جو ہے وہ مر گیا, پھر بھی اپنے خاون کے لیے, پہلے خاون کے لیے حلال نہیں ہوگی, اس نے جمع نہیں کیا. حتی تنکح زوجن غیرہ, قرآن نے کیا کہا؟ حتی تنکح غیرن فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتی تنکح زوجن غیرہ. سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا تھا, اگر تین طلاق جو ہے وہ دیے تو اس کے بعد جو ہے پہلے خاون کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہو جائے. حتی تنکح, تنکح کے معنی جمع ہے, نکاح نہیں ہے, کیونکہ زوج میں جو ہے جب زوج کی اضافت نکاح کی طرف جو ہے ہو جائے تو مراد اس سے کیا؟ نکاح کی اضافت زوج کی طرف ہو جائے تو مراد اس سے جمع ہے, کیونکہ زوج تو زوج, خاون تو اسی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے, تو مراد اس سے کیا ہے؟ جمع اس سے مراد ہے. جمع وہ کرے گی ضرور, وہ ضرور کرے گی, تو تبھی جا کے اگر اپنے اختیار سے اس نے اس کو چھوڑ دیا تو تبھی جا کے جو ہے وہ بات بنے گی, تبھی جا کے جو ہے وہ کیا, اگر عدت جو ہے وہ گزر گئی اس کے بعد وہ خاون اسے کرے. ایک ہے طلاق بائن, یا جتنی باتیں میں کر رہا ہوں یہ طلاق صریحی کے بارے میں ہے. طلاق صریحی یعنی صریح الفاظ ایک آدمی نے طلاق کے لیے جو ہے وہ استعمال کر دیے, تو اس کی تو یہی مسئلہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے, بڑے بڑے مسائل جو ہے یہی تھے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی. ایک ہے طلاق کنائی, طلاق کنائی یہ ہے کہ اگر کوئی الفاظ طلاق کا استعمال نہ کرے, الفاظ طلاق کے نہ ہو, نیت اور ارادہ جو ہے وہ طلاق کا ہو. کیا ہو؟ نیت اور ارادہ جو ہے وہ طلاق کا ہو مگر الفاظ جو ہے وہ طلاق کے نہ ہو. کوئی اپنی بیوی سے جو ہے یہ کرے, کہے کہ میں تمہیں فارغ کرنے والا ہوں, یا اس طرح جو ہے وہ کہہ دے میں تمہیں, جاؤ تم میرے گھر سے نکل جاؤ, ٹھیک ہے, کیا کرو میرے گھر سے نکل جاؤ, پھر دوبارہ میرے گھر میں جو ہے وہ نہیں آنا, تم میری ماں ہو, تم میری بیوی, تم میری بیٹی ہو, اس طرح. یہ کیا ہے؟ یہ طلاق کنائی ہے. اس نے جو ہے وہ نیت کی ہے بیوی کو اپنے آپ سے جدا کرنے کے لیے, تو عورت پر جو طلاق پڑ گیا اس طلاق کو طلاق بائن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ طلاق بائن جو ہے وہ کہتے ہیں. اگر کسی نے ایک مرتبہ بھی اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا کہ تم چلی جاؤ, تو فارغ ہو گئی, اور نیت اس کی کیا تھی؟ طلاق کی تھی اس مرد کی. تو کیا ہے؟ عورت پر جو طلاق پڑ گئی یہ طلاق بائن ہے. اس طلاق بائن کے پڑنے سے جو ہے وہ عورت اس آدمی سے آزاد ہو گئی, اسی دن جو ہے وہ کیا کر سکتی ہے؟ دوسرے کے ساتھ نکاح کر سکتی, کیونکہ طلاق بائن کی عدت میں جو ہے وہ نکاح ہو سکتی ہے, طلاق سریح میں جو ہے وہ نکاح نہیں ہو سکتی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ خاون دوبارہ اس کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس میں اس طرح نہیں ہے کہ تم نے ایک مرتبہ کہہ دیا اور وہ طلاق کے معاملے میں کہ تم نے اس کی بیوی کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور وہ تمہاری بیوی ہوگی. اس میں ہر معاملے میں تم تجدید نکاح کرو گے. کیا کرو گے تم؟ تم تجدید نکاح کرو گے. ایک مرتبہ بھی تم نے اپنی بیوی کو کہا چلی جاؤ تو فارغ ہو گئی, تو طلاق جو اس پہ پڑ گئی وہ طلاق بائن ہے. دوبارہ اس کو بیوی بناؤ گے تو کیا تجدید نکاح کرو گے؟ نہیں, حلال نہیں. تجدید نکاح جو ہے اس معاملے میں ہوتا ہے, یہ طلاق بائن ہے. تو یہ بڑی بڑی باتیں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ کر دی ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتی ہے یا ایوہ النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, جب طلاق دو تم عورتوں کو, فطلقوهن, پس طلاق دو تم ان عورتوں کو, لعدتهن, عدت کے شمار کرنے کے لیے, عدت کے گزارنے کے لیے. کس کے لیے؟ عدت کے گزارنے کے لیے. اسی طرح جو ہے وہ طلاق کو تم طہر کی حالت میں دو گے. حیض کی حالت میں جو ہے وہ طلاق دینا شریعت سے ثابت نہیں ہے. ہاں, اگر کسی نے جو ہے یہ حرکت کر دی کہ حیض کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دی تو طلاق واقع ہو گئی, اس میں کوئی جو ہے وہ ڈاؤٹ نہیں, صحیح ہے, کوئی جو ہے وہ شک نہیں ہے کہ طلاق نہیں ہوئی, مگر ہے اس کا کہ کام کیا شریعت کے خلاف ہے, کیونکہ طلاق تم دو گے طہر میں, اس طہر میں کہ آپ ان سے جو ہے وہ نہیں ملے, آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا نہیں ملے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة, اور شمار کرو عدت کو, عدت کو شمار کرو. واتقوا اللہ, اور ڈرو اللہ سے, ربکم, جو تمہارا پروردگار ہے, ڈرو اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے. عورت پر جو ہے وہ ظلم نہ کرو, طلاق کو جو ہے وہ مذاق نہ بناؤ, طلاق کو جو ہے وہ کیا مذاق جو ہے مذاق نہ بناؤ. حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ثلاث جدہن جد وعزلہن عزل حزلہن حزل جد. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ثلاث, تین چیزیں اس طرح ہے, جدہن جد, جو آپ جو ہے وہ سچ میں کہے وہ سچ بھی ہے, یعنی کیا, یعنی سیریس انداز میں جو ہے آپ کہے, سنجیدہ انداز میں, تو پھر بھی وہ سنجیدگی ہے. وہ حزلہن جد, اور اگر تم مذاق میں بھی اس کو استعمال کرو گے پھر بھی وہ کیا ہے, پھر بھی وہ سنجیدگی ہے, وہ واقعہ ہو جائے گی جس میں مذاق نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ ایک ہے نکاح, دوسرا غلام آزاد کرنا, اور تیسرا طلاق. ان معاملوں میں جو ہے وہ کیا ہے, اگر تم نے جو ہے وہ سنجیدگی میں یہ کام کر دیا پھر بھی واقعہ ہو گیا, اور اگر تم نے مذاق میں کر دیا پھر بھی ہوگا, پھر بھی کیا ہوگا, پھر بھی جو ہے ہو گیا. اگر کسی نے مذاق میں آ کر بیوی کو جو ہے وہ طلاق, پھر بھی خواب بار ختم ہو گئے. آپ نے جو ہے وہ دیکھا ہوگا, کوئی جو ہے وہ ٹی وی ڈراما تھا, اخبار میں جو ہے کسی سے میں نے سنا تھا کہ میں نے خود دیکھا تھا, تو دو جو ہے اس میں جو ہے جو ایکٹرز تھے, تو آپ دو کردار تھے, تو ان میں سے وہ جو ہے وہ کیا تھے, عام زندگی میں بھی ایک دوسرے کے وہ کیا تھے, وہ میاں بیوی تھے. تو انہوں نے جو ہے وہ کیا کر دیا, وہ جو ڈرامے میں کام کر رہے تھے, ڈرامے میں جو ہے انہوں نے ایک دوسرے کو جو ہے وہ طلاق دی, ایک دوسرے کو جو ہے وہ کیا طلاق دے دی. تو اس کے بعد جو ہے وہ مولوی تو بڑے ہیں, وہ تو اس کام میں جو ہے وہ کافی جو ہے وہ بڑے چڑھ کے ہیں, وہ تو فوراً جو ہے وہ پریس کانفرنس بھی کریں گے, فوراً جو ہے وہ میڈیا والے بھی تو اسی طرح ہے. انہوں نے فوراً کہا کہ ان کی طلاق ہو گئی, وہ بڑے جو ہے وہ غصے میں ہو گئے کہ ہم نے تو ڈرامے میں کہا ہے, ہم نے تو مذاق میں جو ہے, انہوں نے کہا مذاق کی بات نہیں ہے اس میں, جب تم نے جو ہے وہ طلاق دی تو اس کے بعد ختم ہو گئی, اسی وجہ سے تو کمچوا دکڑی دی. جو شادی شدہ ہے وہ طلاق کے لفظ کو جو ہم جو بولتے ہیں تو کبھی کبھار مجھ پہ جو ہے وہ بال کھڑے ہو جاتے, سمجھ آ گئی؟ یہ انتہائی جو ہے وہ خطرناک سا معاملہ ہے طلاق کا. کبھی کبھار جو ہے اس کو کہتے بیان کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ کیا کر جاتے ہیں, الفاظ کو تولتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں, بڑا نازک سا معاملہ ہے. ہاں ہمارے استاد محترم اللہ ان کی عمر میں برکت ڈالے, وہ کہتے ہیں زبر کے ڈاڑے لگے زما کا تو پچن میں کی بڑا تھا نو عزت آ خبر پہاڑ تیری کا کوئی سمجھو کوئی یری کم نہ اور اتنا سوچے وہ بیا خبر تک گور ہے. اسی طرح آئیں گے نا کہ تم جو ہے اپنی مثال جو ہے وہ بیان کرو وہاں پر وہ چلی جائے گی آپ سے تو جو ہے وہ کیا ہو جائے گی. تو اس مسئلے کو جو ہے کافی جو ہے وہ کیا آپ نے جب پڑھانا ہے تو بڑی جو ہے وہ احتیاط کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ الفاظ جو ہے وہ ادا کرنے ہیں, جذبات میں آ کر آپ نے جو ہے وہ نہیں کہنا ہے. اگر کسی کی بیوی جو ہے وہ وفات پا چکی ہے تو پھر تو خیر ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے واتقوا اللہ ربکم. کچھ لوگ بڑے جو ہے وہ بےغیرتی کی انتہا کو جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں کہ مختلف باتوں پر جو ہے وہ طلاق کے لفظ کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں, سودا جو ہے وہ بیچتے وقت بھی جو ہے وہ کہتے وہ داغا خبر زنشم کو لو, مگر وہ جو ہے وہ کیا وہ طلاق کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اگر اس طرح جو ہے یہ چیز اگر جاپانی نہ ہو تو مجھ پہ یہ ہو, اگر یہ چیز جو ہے وہ کیا اگر یہ جو ہے وہ تائیوان کی نہیں بنی ہو, اتنی پہ میں نے نہیں خریدی ہو اور بالکل بدی بانی قربانی کی گی, اکثر بڑے منڈے گرا کر ڈیل کی گی. سمجھ آ گئی منڈے کی جسار بے اخلے داکار بگڑی رکھی گئی قسم انہوں بخوری اور طلاق انہوں بچڑے غرزیہ. تو اللہ کے بندے یہ بیوی اتنی جو ہے کوئی یہ سپیر پرزا تو نہیں ہے کہ جب تم نے چاہا اس کو جو ہے وہ پھینک دیا اور کسی اور پرزے کو تم نے فٹ کر دیا. تو تم اس لفظ کو جو ہے اپنی بیوی کے سامنے جو ہے وہ بیان بھی نہ کرو. میں نے تو پہلے آپ کو کہہ دیا کہ تم اپنے اندر اور جو ہے وہ غیرت اور انسانیت پیدا کرو کہ بیوی جو ہے وہ تمہاری ماتحت بن جائے, تمہاری تابعدار بن جائے. تم طلاق کی وجہ سے جو ہے وہ بیوی کو ڈرانا چاہتے ہو نتا کہ اردو سر سڑی تو نیچے جتنا آ گئی غربت یا تو غریب ہوگی یا تو بے آسرا ہوگی یا کوئی اور مسئلہ اس طرح ہوگا. تو تم اس کو جو ہے وہ کیش کر رہے ہو اور تم جو ہے وہ بہادر بنتے ہو کہ بیوی جو ہے مجھ سے ڈرتی ہے نہ دا یہ دل نہیں دیسا دل تو دے بکیے گیا مگر دا خبر سے نہیں گوما مجھے کسی کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے, جو ہے خدا کو پتا ہے, مگر ہم تو اپنے تجربے کو آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھتے ہیں, اپنے تجربے کو جو ہے آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کیونکہ ہم اس معاشرے میں جو ہے بستے ہیں اور اس معاشرے کو جو ہے میں بغور جو ہے وہ دیکھتا ہوں, اس کے جو ہے وہ ظاہر کو بھی دیکھتا ہوں, اس کے اندرون کو بھی دیکھتا ہوں, ہر چیز کے جو ہے وہ ظاہر اور باہر دونوں کو جو ہے میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. نتیجہ کیا برآمد ہوگا, کیا ہوگا, کیا نہیں ہوگا. کبھی کبھار جو ہے لوگ مجھے یہی کہتے ہیں وشتا پار سے کہ کاری اکثر کور کے راتا تھا کاری. تو واتقوا اللہ ڈرو اللہ سے ربکم جو تمہارا پروردگار ہے. لا تخرجوہن من بیوتہن نہ نکالو تم ان عورتوں کو من بیوتہن اپنے گھروں سے عدت میں, نہ نکالو تم ان عورتوں کو اپنے گھروں سے عدت میں. ولا یخرجنا اور نہ نکلے یہ عورت خود بخود اپنے گھروں سے عدت میں, نہ نکلے یہ عورتیں خود اپنے گھروں سے جو ہے وہ کیا عدت میں, نہ تم ان کو اپنے گھروں سے نکالو اور نہ وہ جو ہے اپنے گھروں سے جو ہے آپ کے گھروں سے جو ہے وہ نکلے. کیوں؟ کیونکہ جب عورت کو جو ہے ایک آدمی نے طلاق دی اور ابھی تک اس کی عدت جو ہے وہ مکمل نہیں ہوئی ہے تو اس کا نان نفقہ جو ہے یہ کس کے ذمے ہے, خود ہی اس میں آ رہا ہے, یہ خاون کے ذمے ہے, وہ اس کے گھر سے باہر نہیں نکلے گی. ہاں اگر خاون کے خرچے پر جو ہے اس کا گزارا نہیں ہوتا یا سودا سلف لینے کے لیے جو ہے وہ جا سکتی ہے, اسی طرح جو ہے وہ کام یعنی کام کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ جا سکتی ہے اگر اس کا جو ہے وہ خرچہ خاون پہ جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا. اس کے سوا اگر کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہ ویسے جو ہے وہ نکلتی ہے تو وہ جو ہے کیا کر رہی ہے, وہ ناجائز فعل کا ارتکاب کر رہی ہے. کیا کر رہی ہے وہ جو ہے وہ کیا کر رہی ہے, وہ ناجائز فعل کا ارتکاب کر رہی ہے. تو اللہ رب العزت مرد کو فرمائے نہ تم نکالو نہ وہ خود نکلے, نہ تم نکالو نہ وہ خود نکلے. الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ, مگر اگر آتی ہو یہ عورتیں بفاحشۃ مبینہ کلی بے حیائی کی طرف. کیا مراد ہے اس سے؟ مراد اس سے یہ ہے کہ عورت تمہیں طلاق پڑی ہے, تمہیں کیا پڑی ہے, تمہیں طلاق جو ہے وہ پڑ گئی. تو جب تمہیں طلاق پڑ گئی ہے ابھی خاون جو ہے وہ تمہارا خرچہ بھی ادا کرتا ہے, تمہارا نان نفقہ کپڑے بھی جو ہے وہ دلاتا ہے تمہیں, इसी तरह जो है तुम्हारा कोई और काम भी नहीं, डॉक्टर भी इनके पास भी नहीं जा रही है, किसी और काम के लिए भी नहीं जा रही है। तो इद्दत में तुम जब घर से जो है बगैर जरूरत के जो है वो निकलोगी, तो तुम्हारे निकलने का और क्या मकसद है कि तुम बेहयाई का इर्तिकाब करना चाहते हो? बात को समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ने बड़े पत्ते की बात बता दी कि औरत अगर बगैर जरूरत के जो है वो घर से बाहर निकलेगी तो किस लिए निकलेगी? बेहयाई के लिए निकलेगी, कोई और मकसद तो नहीं हो सकता ना। हाँ, औरत अगर बगैर जरूरत के लिए जो है अपने घर से बाहर निकलेगी, वो यार एक्सरसाइज लगा कर लेवा, और ये जो है वो क्या कर रही है, ये जो है दौड़ धूप के लिए जो है वो आ रही होती है, तो औरत के लिए जो है वो घर से निकलना क्या ये उनका मकसद है या कोई उनकी जो है कमजोरी है मजबूरी है कि वो निकलेगी? तो औरत जब घर से जो है इस तरह जो है बगैर किसी शरी जरूरत के जो है वो निकलती है तो उसका क्या मकसद है? बेहयाई करना मकसद है ना, और तो कोई और काम नहीं है, समझ आ रही? तो इसी वजह से अल्लाह ने कहा कि न निकले। हाँ, अगर औरत जो है वो बेहयाई करना चाहती है तो निकले। ये क्या है? ये जो है मुहज्जब अल्फाज में अल्लाह इन पे जो है वो तंज कर रहा है कि तुम्हारे निकलने का और क्या मकसद है, बेहयाई करोगी इसलिए निकलोगी। बात को समझ। ये नहीं मतलब है कि अगर औरत बेहयाई करने के लिए जो है वो निकलना चाहे तो ठीक है निकले, नहीं। वतिल का हुदूदुल्लाह, और ये क्या है? ये अहकाम है अल्लाह की, हुदूदुल्लाह, तिल का हुदूदुल्लाह, ये अहकाम, हुदूद हद की जमा है, हद की मानी बाउंड्री, हद क्या? बाउंड्री। तो ये अल्लाह के क्या है, हम पुरुषों में मानी करते दापुली दा अल्लाह, तो ये अल्लाह के क्या है? ये अहकाम है। वमन यतअद्दा हुदूद अल्लाह, और जिसने तजावज कर दी अल्लाह के अहकाम से, फकद जुलम नफसहू, तो यकीनन उसने जुलम किया नफसहू अपने ऊपर। फकद जुलम नफसहू, तो बस यकीनन उसने जुलम किया नफसहू अपने ऊपर, अपने ऊपर जो है उसने क्या कर दिया, अपने ऊपर उसने जुलम कर दिया। क्या? बीवी को अगर तलाक नहीं दी, या तलाक जो है वो क्या उसको अवैध रखा, तलाक को जो है उसने जो है वो क्या कर दिया, जिस तरह अरब में तरीका था बीवी को तलाक देते उसके बाद जो है वो जैसे उसका उसका जो है वो इद्दत करीब आ जाती दोबारा रुजू कर दे उसके बाद दोबारा तलाक देते, ये लामुतनाही सिलसिला था। तो अगर तुम अपनी बीवी को जो है वो तंग करोगे, तलाक को जो है औरत के आजाद करने के लिए अपने आप से जुदा करने के लिए तुम तलाक नहीं दोगे, तो वो औरत जो है वो क्या करेगी, वो आपके खिलाफ मंसूबा बंदी करके जो है तुम्हें जहर देकर जो है वो क्या कर देगी, तुम्हें जहर देके तुम्हें खत्म कर देगी, या घर से जो है वो भाग जाएगी, तो क्या तुम क्या करोगे? अगर वो घर से भाग गई, हाँ, यहां तुम्हें जो है वो जहर दिया, यहां किसी के साथ जो है वो आशनाई शुरू कर दी, क्योंकि अभी तो छोटा शैतान जिंदाबाद, हर किसी के जेब में है ये शैतान, समझ आ गई? मोबाइल, अभी तो बिल्कुल जो है वो ये चीजें बनाना जो है वो क्या है, ये तो बिल्कुल जो है वो कि मैं बाएं हाथ, हाथ तो बहुत बड़ा हाथ होता है, ये तो बिल्कुल जो है वो एक छोटे से नाखून का भी काम है, ये काम तो बड़ा आसान हो चुका है, समझ आ गई? ये तो फैशन बन रहा है, जिस तरह जो है वो यूरोप में जो है ये फैशन है कि वो लोग जो है वो गर्ल फ्रेंड्स को जो है वो बनाते, बॉय फ्रेंड्स, गर्ल फ्रेंड्स, अगर किसी की ना हो तो लोग उनके बारे में कहते हैं ये ना मरते, ये किसी का आते में, तो एक ऐसा जो है वो रिवाज आने वाला है कि अगर कोई जो है किसी के साथ जो है वो बात नहीं करेगा, औरत मर्द के साथ, पराई मर्द के साथ बात नहीं करेगी, इसी तरह जो है वो मर्द पराई औरत के साथ बात नहीं करेगी, तो लोग उनको जो है वो क्या समझेंगे कि ये नामर्द है, ये किसी काते में भी नहीं है, ये बड़े जो है वो क्या है, नैरो माइंड लोग है, ये बिल्कुल जो है वो बिल्कुल बेकार है, ये आ रही है, ये काम जो है वो आ रही है मुसलमानों, इसकी मजम्मत करो, वरना तुम जो है इस माशरे को जलते हुए देखोगे और फिर तुम कुछ भी नहीं करोगे। ये आग अगर किसी और पे आज लगी है तो तुम इस आग को अगर नहीं बुझाओगे तो क्या ख्याल है, तुम तक नहीं पहुंचेगी।